od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 19:00. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Handlarz roszczeniami Marek M. nie przyznaje się do winy. Zeznawał we Wrocławiu. Usłyszał 3 zarzuty. NATO nie zgadza się z zarzutami prezydenta Rosji. Chodzi o działania sojuszu na wschodniej flance. Brytyjski reżyser Danny Boyle nie nakręci 25. filmu o Bondzie. Nawet 10 lat więzienia grozi znanemu handlarzowi roszczeń do stołecznych nieruchomości. Marek M. został przesłuchany w prokuraturze we Wrocławiu. Usłyszał 3 zarzuty, w tym m.in. oszustwa oraz przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Decyzja w sprawie ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie Marka M. ma zapaść do czwartku, mówi prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk. W chwili obecnej prokuratorzy Zespołu Śledczego do Spraw Nieruchomości analizują materiał dowodowy pod kątem wystąpienia z ewentualnym wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego lub też zastosowania środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Decyzja w tym zakresie będzie podjęta do dnia jutrzejszego, w dniu jutrzejszym w godzinach porannych. Nie mogę komentować wyjaśnień z względu na dobro śledztwa. Marek M., który nazywał siebie kolekcjonerem warszawskich kamienic, przejął wraz ze swoją matką kilkadziesiąt stołecznych nieruchomości. NATO odpiera zarzuty Kremla. Działania sojuszu mają charakter obronny, są proporcjonalne do sytuacji i zgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi, oświadczyła rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego. W liście przesłanym agencji Reutera odrzuciła oskarżenia Władimira Putina, według którego aktywność sojuszu w Europie Wschodniej stanowi zagrożenie dla Rosji. Rzeczniczka zaznaczyła, że NATO wysłało 4000 żołnierzy na wschodnią flankę, aby odeprzeć ewentualną agresję. Podkreśliła, że nie można tego porównywać z siłami rozmieszczonymi przez Rosję na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii, wbrew woli tamtejszych rządów. Od połowy września będzie można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców. To w ramach programu Czyste Powietrze ma sprawić, by jakość tego, którym oddychamy, była lepsza. W tym momencie trwają testy elektronicznego systemu wniosków, mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dla pełnego bezpieczeństwa rozważamy ewentualne rozpoczęcie terminu 15 września czy 17 września, bo też chcemy, aby z początkiem września rozpocząć szkolenia potencjalnych beneficjentów, czyli tych, którzy będą się ubiegać o te wnioski. Program Czyste Powietrze będzie realizowany przez 10 lat. Jego koszt to ponad 100 miliardów złotych. Analitycy wymieniają skutki Brexitu dla gospodarki na wyspach. Biznes odczuje brak rąk do pracy, pogłębi się też kryzys w sektorze opieki nad seniorami. Raporty dwóch brytyjskich ośrodków analitycznych przejrzał Adam Dąbrowski. Twardy Brexit to twarde realia na rynku pracy, ostrzega think tank Center for Cities. Brak pracowników szczególnie dotkliwy będzie w stolicy i w południowo-wschodniej Anglii, bo jak piszą autorzy, dziś co dziesiąte miejsce pracy w większych miastach regionu obsadzone jest przez Polaka, Hiszpana czy Portugalczyka. Autorzy apelują, żeby lokalny biznes nie przeżył szoku, by właściciele nie musieli zamykać firm. W przypadku braku porozumienia z Brukselą, Londyn powinien pozwolić na dalszy, nieograniczony napływ imigrantów przez 2 lata. Dodajmy, że to rozwiązanie kłopotliwe politycznie. Obietnica ograniczenia imigracji była bowiem kluczową obietnicą architektów Brexitu. A inne raporty, raport Fundacji Global Future ostrzega, że nawet jeżeli Brexit nie okaże się twardy, będzie on oznaczał kłopoty dla sektora opieki nad osobami starszymi. A raczej jeszcze większe kłopoty, bo na wyspach od dawna mówi się o kryzysie. Społeczeństwo się starzeje, a lata niedoinwestowania i polityki zaciskania pasa sprawiły, że ludzie są słabo opłacani i często rezygnują z pracy w tym sektorze. A tymczasem, gdyby po Brexicie unijnych imigrantów zaczęły obowiązywać takie same reguły jak innych przybyszów, to liczba pracowników w sektorze spadnie o ponad 100 tysięcy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zostańmy jeszcze na chwilę na wyspach. Brytyjski reżyser Danny Boyle zrezygnował z pracy nad 25. filmem o Jamesie Bondzie, informują producenci serii. Przyczyną miały być kreatywne różnice dotyczące realizacji obrazu. Boyle, który wcześniej nakręcił takie hity jak Slumdog Millionaire z ulicy czy Steve Jobs, miał być 13. reżyserem odpowiedzialnym za jedną z najsłynniejszych sag filmowych świata. Zdjęcia do nowego filmu o agencie Jej Królewskiej Mości, którego tytuł nie jest na razie znany, miały rozpocząć się w grudniu, a premiera była wstępnie zaplanowana na koniec października przyszłego roku. Nie jest jasne, czy zmiana reżysera może spowodować opóźnienia w jego realizacji, ale nazwisko następcy Boyla nie zostało jeszcze ogłoszone. To był serwis Trójki. Jak film o Jamesie Bondzie, to szybkie i piękne samochody. Jak samochody, to Tomasz Gorazdowski. A jak Tomasz Gorazdowski, to sport. Nie ma to jak być dobrze przygotowanym do zawodów. Tym razem nawet z formą nie trzeba było celować specjalnie. Specjalnie, bo przecież tydzień temu zaledwie zakończyły się Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie RSX. A od razu można powiedzieć, zaczęły się Mistrzostwa Europy w Sopocie. W naszej reprezentacji tych, którzy żeglują najlepiej, rozpiera energia. Na przykład prowadzącą klasyfikacji generalnej Zofię Klepacką. Jeśli chodzi o siłę fizyczną, to czuję się dobrze. Z Pawłem Skrzeczem, moim trenerem od treningu motorycznego, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. To widać, że po prostu mam siłę na kolejne dni. Wiceliderem w rywalizacji windsurferów jest Radosław Furmański. Dobrze się czuję, dzisiaj siły mi nie brakowało, więc to też jest dobry jakby znak, że nie borykam się z jakimiś fizycznymi problemami. Z sił poudanych niedawnych mistrzostwach świata opadł tymczasem Paweł Tarnowski. Głupio mi to mówić, ale to już dla mnie jest troszeczkę przesyt. Ja wcześniej zacząłem sezon, miałem troszeczkę kłopotów zdrowotnych ostatnio. Brakuje mi trochę energii, trochę zapału. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. A w Chorzowie trwa lekkoatletyczny miting Kamili Skolimowskiej. Konkurs z rzutodyskiem wygrał Litwin Andrus Gudzius, mistrz Europy, mistrz świata. Trwają zawody w pchnięciu kulą, walczą nasi medaliści z Mistrzostw Europy. Będą jeszcze skoki, biegi, miting jest coraz większy. Mówi wicemistrz Europy w biegu na 1500 metrów Marcin Lewandowski. Kocham swój kraj, kocham Polskę, dlatego bardzo dobrze mi się tutaj biega. Chcę pokazywać się kibicom, naszym kibicom polskim właśnie z jak najlepszej strony. Stwierdzę, że nawet jest i lepszy ten stadion berlińskiego. Każdy aż tutaj wejdzie, ma ochotę biegać tutaj i dać siebie wszystko. Oczywiście dam siebie wszystko i mówię, jest to dla mnie bardzo fajna sprawa. Cieszę się, że ten memoriał rozrósł się do takich rozmiarów, gdzie można właśnie zrobić konkurencje biegowe również. Konkurs skoku o tyczce wygrał Piotr Lisek, skoczył 5,85 m. Nie udał się atak na rekord Polski na stadionie, 5,95. W biegu na 100 metrów najszybszy był Ronnie Baker. Uzyskał czas 9 sekund i 87 setnych i to najlepszy w tym roku wynik na świecie. Michał Kwiatkowski i Hiszpan David de la Cruz będą liderami grupy Sky w rozpoczynającym się w sobotę w Maladze wyścigu Vuelta Espania. Kolarze ze Sky wygrali 4 ostatnie wielkie tury, ale tu może być im wyjątkowo trudno. Po pierwsze dlatego, że Michał Kwiatkowski po raz pierwszy w karierze pojedzie w ciągu jednego roku 2 wielkie wyścigi, w tym już jechał Tour de France, a po drugie, że tym razem Sky jedzie bez swoich najważniejszych kolarzy. Nie będzie ani Geraint Thomasa, który wygrał we Francji, ani ubiegłorocznego zwycięzcy Vuelty Chrisa Froome'a. Tylko drzewo nie zmienia zdania, może pomyślał sobie tak prezydent UEFA Aleksander Ceferin i zapowiedział, że od ćwierćfinałów w rozgrywkach Ligi Mistrzów stosowany będzie VAR, czyli system wideoweryfikacji w spornych sytuacjach. To skutek bardzo dobrych ocen technologii VAR podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Ceferin przed mundialem uważał i głośno to mówił, że wprowadzenie VAR-u już na mundial jest błędem, to zbyt pochopne i że w Champions League on nie widzi tego rozwiązania. Najwyraźniej się mylił i teraz wyciąga wnioski. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe, miejscami zwłaszcza na południowym zachodzie wzrastające do umiarkowanego, temperatura od 9 do 18 stopni. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, ale po południu w miejscowościach podgórskich, także w górach, miejscami może wzrastać do dużego i wystąpią gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 25 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Czy państwo to wybierają się do Gdyni w najbliższy weekend, pani Agnieszko? No pewnie. Panie Tomku? No pewnie, nie. Pani Agnieszko? Ktoś musi tu zostać. Tak, nie mogą to prawda. Nie wiem, czy pani widziała prognozy pogody. Słyszałam, że nie są najlepsze, jeżeli chodzi o... Ale nie, to właściwie tak trzeba powiedzieć. Są bardzo dobre, bo nie grozi nam porażenie słoneczne. Słoneczne, tak, nie grozi. Prawda. Będzie nas dużo, więc będziemy się ogrzewać. Będzie gorąca atmosfera, tak będzie, ze strzegą. Porażeniem. Gromem? No, ale Tomek, no... Może się... Coś tutaj próbujemy, no... Nie, wiesz co, deszcz rzeczywiście, ale błyskawic to nie widzę w tych prognozach, no. Więc prądem czyli to nie będzie. Jak ma być nad morzem? Mokro. Ale sztormiaki to warto wziąć. Agnieszka Szydłowska, Tomek Gorazdowski, bardzo dziękuję Tomkowi, zapraszam na audycję Agnieszki i dziękuję jeszcze Zofii Kruszewskiej, Ewie Lipowicz, Darek Pieruk także. Dziękujemy, Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia.

Don't Clap Hands, zespół Camp, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. No, to tak było, że ten utwór w programie alternatywnym nie pojawił się do tej pory. Od premiery najnowszego utworu zespołu Camp, zapowiadającego ich nową płytę, przy okazji zdejmuje bransoletki, to tak hałasowało. Minęło już trochę czasu i od razu on wskoczył na antenę Trójki, na playlistę, pojawia się w ciągu dnia, więc pomyślałam, że nie ma takiej potrzeby, aby w programie alternatywnym był także prezentowany, skoro jest znany powszechnie. Ale teraz widziałam chłopaków na żywo, dokładnie było to w niedzielę, w Zakopanem. Grali w takim miejscu, które nazywa się Dworzec. Dosyć ciekawe miejsce. I grali tam, prezentując materiał z nadchodzącego albumu, który ma swoją premierę zaplanowaną na 17 września. Z tego, co się dowiedziałam. Nie wiadomo, jaki będzie miał tytuł ten album, ale mogłam posłuchać kilku utworów w wersjach na żywo. Nowe ustawienie zespołu. Inaczej teraz to na scenie jest wymyślone. Przez co też inaczej dostrzegamy muzyków i to, co wnoszą na żywo podczas koncertów, co jest istotne przy muzyce elektronicznej. Wokalista rzeczywiście spełnia rolę lidera zespołu, który akurat w Zakopanem, nie wiem czy tak jest na innych koncertach, wychodzi do publiczności, razem z nią tańczy i te nowe utwory bardzo dobrze brzmią. Opowiadam o tym z taką ekscytacją, bo w ogóle wypad do Zakopanego, staram się łapać wszystkie wolne chwile wakacji. To był też wypad, podczas którego weszłam na szczyt. To nie jest oczywiste w moim życiu, wspinanie się. Zazdroszczę tym wszystkim, którzy robią to na co dzień, ale kilka godzin wspinania się po to, żeby usiąść w tym niewielkim miejscu i popatrzeć dookoła, pomyśleć sobie, było warto tak się namęczyć, tak wspaniale oczyszcza głowę, że zazdroszczę tym, którzy mogą to robić częściej, a jeżeli ktoś nigdy nie próbował, to polecam serdecznie, bo te godziny męki w porównaniu z tym, co się czuje, kiedy człowiek pokona siebie i pokona wszystkie bolące nogi, ręce, a przede wszystkim głowę, która mówi, ile jeszcze można, to jest po prostu wspaniałe. Oczyszczona przez to przeżycie dosłowne i symboliczne, zmierzam teraz w stronę Gdyni. I can be on time, but I won't wait. It's late. My best friend. pierwszy raz zobaczyłam tą niesamowicie śpiewającą dziewczynę jeszcze z zespołem Hello Dog, bo Iwona Skwarek z chłopakami z Hello Dog występowała, grała i to było w Poznaniu, czyli w rodzinnych stronach muzyków. No a potem pierwsze koncerty duetu Rebeka, kiedy już ten projekt przestał być pomysłem jednoosobowym Iwony, realizowanym gdzieś w sypialni przy pomocy instrumentów elektronicznych, ale stał się duetem i Bartek Szczęsny wniósł do niego to, co wnosi zdolny producent, kompozytor i instrumentalista, bo w tym zespole mamy dwie siły, które i grają na instrumentach, komponują, doglądają tych spraw, które wiążą się z produkowaniem muzyki, a do tego ten głos Iwony, którym potrafi naprawdę robić cuda. Bardzo czekam na ich nową płytę. Cave Girl to jest tego albumu zapowiedź, a duet Rebeka jest jednym z tych, który przyjął zaproszenie na nasz festiwal i w niedzielę wystąpi w Gdyni na Skwerze Kościuszki. I bardzo się cieszę też na to spotkanie, że będę mogła właśnie Rebekę podczas naszego gdyńskiego festiwalu zapowiadać. Dużo się będzie działo w Gdyni, dużo o tym mówimy, więc nie chcę już dokładać kolejnej opowieści dla tych, którzy nie mogą być, albo nie lubią Gdyni, albo nie lubią muzyki, tylko powiem, że i Fest Program, i Radiowy Dom Kultury, czyli piątek od 12 i sobota od godziny 13, to są audycje z Gdyni. Zostajemy w Trójmieście, bo jak wiadomo, Nowe idzie od morza, a właściwie zostajemy nad morzem, bo Trójmiasto to byłoby zbyt nieprecyzyjne określenie. Z Lublewa Gdańskiego przyszedł list, wysłany na początku lipca, ale dzisiaj otworzyłam kopertę. Szanowna Pani Agnieszko, przesyłam Pani płytę gdańskiego zespołu Kwiaty. Płyta wytworzona metodą do it yourself. Wierzę, że muzyka kwiatów, a także teksty spodobają się Pani. Tu musieliśmy doprowadzić do pewnej cenzury, gdyż w tekstach pojawiają się słowa niecenzuralne. Jestem tego niemal pewien. Z taką dezynwolturą Jacek Frąś, grający na perkusji w zespole Kwiaty, zwrócił się do nas, wysyłając list, który wygląda na napisany odręcznie i wysyłając płytę, która na pewno została zapakowana własnoręcznie przez zespół, a okładkę stanowi po prostu fragment materiału, oczywiście z Kwiatami. We'll be right back. Nowe idzie od morza. To zresztą bardzo fajny adres w sieci, a tym razem z nadmorza nadeszły kwiaty. Nagranie zatytułowane Honda z ich albumu. Zresztą muzyka dostępna w sieci, na przykład na SoundCloudzie. Wystarczy wpisać zespół Kwiaty i ujawni się cała moc tej muzyki. No, my akurat zagraliśmy z płyty, która została specjalnie, podejrzewam, przygotowana na takie okoliczności wysyłania w różne miejsca, bo zwraca swoją uwagę. I rzeczywiście wszystko tutaj, od muzyki po to, jak ona jest oprawiona i jak wygląda ta płyta, jest pracą rąk i jest zgodne z zasadą zrób to sam, ale rób. Po co właściwie narzekać, że czegoś nie ma, czegoś brakuje, jakiejś muzyki nie ma. Trzeba po prostu się tym zająć, jeżeli ktoś czuje oczywiście taką potrzebę. A propos potrzeb i a propos muzyki, to Connor Youngblood jest autorem płyty tygodnia w programie alternatywnym, ale dzisiaj płyta tygodnia pojawi się na zakończenie, czyli przed godziną 21, gdyż jest to bardzo nastrojowy album, który idealnie będzie uzupełniał nasze wieczorno... późno popołudniowo wieczorne spotkanie. Teraz mam przed sobą propozycję, która no, najłatwiej właściwie pasuje do określenia szaleństwo, czy też to określenie pasuje do tej muzyki. Thank you. Uwielbiam tego chłopaka. Cosmo Sheldrake, nagranie z jego najnowszej płyty na naszej antenie. A teraz Dziewczyny do kochania. And maybe I can never. It's your talking, not your lies. Super. Dwie dziewczyny, Rosa Walton i Jenny Hollingworth, i one nie udają. To nie są kobiety, które udają, że śpiewają dziewczęcymi głosami albo wokalistki z Japonii. Nie, to są naprawdę bardzo młode artystki. W roku 2018 wydały drugą płytę zatytułowaną I'm All Ears, z której czasami grywam, ale postanowiłam dzisiaj na antenie przypomnieć nagranie z jeszcze dawniejszych lat, kiedy no myślę, że mogły mieć 15-16, nagrywając piosenkę Eat Shiitake Mushrooms. I tytuły, i muzyka, wszystko absolutnie dopasowane do wieku nastoletniego, z tym, że nastolatek z naprawdę już ciekawym muzycznym światopoglądem. Jeżeli istnieje takie określenie. Nie są one zapatrzone na tak zwane gwiazdy pop, ale w nieco inną stronę spoglądają. Zresztą teraz my także spojrzymy w inną stronę. Zespół, który nazywa się Pio Szorstkien, i druga płyta ukazała się dzięki wsparciu słuchaczy przyszłych, bo w ramach crowdfundingu została wydana. Jestem kimś. jestem, jestem kimś innym, niż myślisz, że jestem, jestem kimś innym, niż myślisz, że jestem, jestem kimś innym, niż myślisz, że jestem. Jestem kim. Maszyny. Piotr Korsuń, Tomasz Radziszewski, gitary i śpiew, Pio Szorstkien, tak nazywa się ten zespół. Ich druga płyta została właśnie na antenie otworzona. To jeszcze jeden album, tym razem z Polski jedziemy dosyć daleko. Yeah. zespół z Nowego Jorku, który nazywa się Amen Dunes. Ich płyta Freedom z roku 2018 zawiera m.in. to nagranie Blue Rose. A teraz Agnieszka Obrzańska. Dzisiaj na przecięciu kultury i ekologii. Teren. Kultura. Te dwie sfery połączy piknik z klimatem, który już 2 września będzie widoczny tuż obok Zamku Królewskiego w Warszawie. Więc opowiadajmy. Cały czas rozmawiamy o tych ważnych tematach, a jednocześnie staramy się pokazywać je w tych kontekstach takich właśnie jak chociażby kultura. Piknik z klimatem jak zwykle na placu zamkowym. Jego takim bardzo ważnym elementem jest to, że zmieniamy wystrój tego placu. Pojawia się tam pachnąca trawa, pojawiają się leżaki, więc mamy rzeczywiście atmosferę pikniku. Mówi Leszek Drogosz. Jest to zawsze robione w ostatnią niedzielę wakacji, a więc trochę też i nostalgii i tęsknoty za tym, że lato powoli się kończy, ale chcemy rozmawiać o tym też, jak człowiek dzisiaj powinien w tym całym swoim otoczeniu i kulturowym, i środowiskowym patrzeć w przyszłość, myśleć o kolejnych pokoleniach i szukać inspiracji właśnie w tym wszystkim, co możemy robić, co możemy zmieniać. A te tematy pojawią się w różnorodnych formach. Od debat, prezentacji, happeningów, po na przykład spotkania z gośćmi. Tak, staramy się, żeby goście, którzy przychodzą na nasz piknik, pomagali nam przekonywać do tego, że to nie są sprawy, które można sobie odłożyć na później. To są sprawy, które musimy rozwiązywać dzisiaj. Niektórzy potrafią to robić językiem kultury, inni pokazują swoje własne przykłady swoich życiorysów, jeszcze inni mówią o tym językiem może naukowym, ale staramy się, żeby to byli ludzie, którzy potrafią tak mówić, a żeby wszyscy ich rozumieli i do tego, żeby mówić w sposób prosty o trudnych zagadnieniach. Więc goście nasi będą starali się właśnie przekonywać, że myślenie o naturze, o środowisku, to nie jest dodatek do naszego życia, to jest coś, co powinniśmy w każdym ruchu, który wykonujemy w naszym życiu, w każdej pracy, którą wykonujemy, jednak uwzględniać i brać pod uwagę, bo w innym przypadku niektóre rzeczy możemy utracić bezpowrotnie. Więc zarówno ludzie kultury, tacy, którzy się tak naturalnie kojarzą, jak chociażby Joanna Szczepkowska, ale również tacy ludzie, którzy gdzieś trochę pośrednio nam o tą kulturę zahaczają swoją pracą, swoją aktywnością, jak chociażby Jaga Hupało. Ludzie, którzy będą chcieli podzielić z nami się swoimi radami na to, jak tą część życia, którą oni wykonują, czy swoją aktywność zawodową, którą wykonują, jak można powiedzieć, przenoszą na ten świat środowiska. Mamy na przykład ubiegłorocznego laureata festiwalu filmów dokumentalnych Dogs Against Gravity, czyli film Energia od nowa. I ten film, który można powiedzieć zrobił swoje, zdobył nagrody, ale chcemy do niego wrócić jako do źródła inspiracji, do tego, żeby porozmawiać o tych problemach klimatycznych ponownie. Jeden z narratorów tego filmu, jeden z dwóch Marcinów, którzy w tym filmie występowali, to nie będzie Marcin Dorociński, tylko tym razem Marcin Pupkiewicz, będzie prowadził debatę, która wytłumaczy nam, dlaczego mamy tak gorącą wiosnę w tym roku, dlaczego mamy tak upalne lato, z czego to się bierze i też jak sobie radzić w takich tego typu sytuacjach. Będziemy mieli na pikniku też ludzi ze sfery, która tak na co dzień się nie kojarzy z kwestiami klimatycznymi, to znaczy osoby, które mogą nam powiedzieć, jak się racjonalnie odżywiać, ażeby nie zubażać zasobów naszej planety. I to będzie Marta Dymek, jadłonomia, osoba, która daje nam szereg dobrych przykładów na to, co można robić, jak można znaleźć też sposób na życie, poruszając się w tej sferze żywienia, a jednocześnie będziemy się starali zaprosić też warszawiaków na późniejsze wydarzenie, które będzie miesiąc później, czyli duża konferencja, która jest zatytułowana Stop Food Waste, czyli nie marnujmy żywności. 30% żywności w Polsce jest marnowanej. Na świecie jest jeszcze większy procent marnowanej żywności. Ta żywność po prostu jest niepotrzebnie produkowana. Bardzo dużo zasobów naturalnych jest wykorzystywanych na to, żeby ta żywność powstała. Następnie trafia do kosza. Ale wróćmy do pikniku z klimatem. Dużo poważnych tematów, a co w tym roku czeka na najmłodszych? Dzieci są właściwie naszym jednym z głównych gości tego wydarzenia. Za każdym razem na pikniku staramy się, żeby właśnie mieli dużo powodów do tego, żeby dobrze spędzić czas, żeby się uczyć, jeśli chodzi o różne zagadnienia. To zawsze jest coś z lekcji fizyki, chemii, czyli takie proste rzeczy trochę w stylu Centrum Nauki Kopernik. To są rzeczy, które edukują, informują o tym, że możemy w inny sposób produkować energię, że możemy też myśleć o rozwijaniu różnego rodzaju technologii. W tym roku również dużo będzie na temat pojazdów elektrycznych, wodorowych, różnych napędów, które możemy wykorzystywać do tego, żeby się przemieszczać, ale oczywiście też będzie o tym takim najbardziej przyjaznym środowisku, czy jednym z najbardziej przyjaznych środowisku przemieszczaniu się, czyli rower. Piknik z klimatem w Warszawie na koniec wakacji, czyli 2 września na Placu Zamkowym. A ja zapraszam. To była Agnieszka Obszańska. I nie tylko na koniec wakacji, ale na początek jesieni, potem koniec jesieni, początek zimy, koniec zimy i tak dalej, i tak dalej. Przyda nam się pamiętanie o tym, że te poważne tematy są tylko poważne wtedy, kiedy z jakąś niechęcią do nich podchodzimy, bo naprawdę każdy z nas ma wpływ na to, co jest dookoła. I znowu przepraszam, że powołam się na nasze wchodzenie na szczyt. Dostałam bardzo dużo maili zresztą z pytaniem, na jaki szczyt, bo pewnie to była Gubałówka. Nie, to nie była Gubałówka, zresztą na pewno są osoby, dla których Gubałówka byłaby już wielkim wyzwaniem. To przecież zależy od nas i od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Ale wracając do, to nie byliśmy na szlaku jedynymi osobami, które zbierały to, co innym wypadło albo zostawili specjalnie. I to jest po prostu super, kiedy widzi się dookoła siebie ludzi, którym zależy nie tylko na tym, co dotyczy ich, ich rodzin, czy tego najbliższego środowiska, ale którzy po prostu zupełnie naturalnie i na luzie naprawiają to, co innym się nie udaje. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy